Δίπλα από την πόρτα το κλειδί σου κρέμασα μην τύχει και περνάς. Πέφτει η βροχή και θα σκουριάσει. Το ξέρα πως λίγο αγαπάς. Στον ήρω που έγινε κομμάτια ψάχνω την αλήθεια σου να βρω. Τότε που μου έταζες παλάτια, τώρα που δεν ξέρω πια αν ζω. Οδηγώ με τα μάτια κλειστά στις τροφές επικίνδυνου πάθους. Το μυαλό μου να παίρνει φωτιά στους τροχούς που τρυπάν τα καρφιά του μοιραίου μου λάθους. Οδηγώ με τα μάτια κλειστά σωτηρία στο γκάζι σανίδα. Μα όσο φεύγω από σένα μακριά με στα δίχτυα σου πέφτω ξανά που μου στείνεις παγίδα. Δίπλα από την πόρτα το κλειδί σου κρέμασα μην τύχει και περνάς. Από το χρώμα των ματιών σου πόσο χαμηλώνει ο ουρανός. Χάθηκα στη δίνη των φιλιών σου πριν το καταράκτη ποταμό. Οδηγώ με τα μάτια κλειστά στις τροφές επικίνδυνου πάθους. Το μυαλό μου να παίρνει φωτιά στους τροχούς που τρυπάν τα καρδιά του μοιραίου μου λάθους. Οδηγώ με τα μάτια κλειστά σωτηρία στο γκάζι σανίδα. Μα όσο φεύγω από σένα μακριά με στα δίχτυα σου πέφτω ξανά που μου στείνεις παγίδα. Δίπλα από την πόρτα το κλειδί σου κρέμασα μην τύχει και περνάς. Οδηγώ με τα μάτια κλειστά στις τροφές επικίνδυνου πάθους. Το μυαλό μου να παίρνει φωτιά στους τροχούς που τρυπάν τα καρδιά του μοιραίου μου λάθους. Οδηγώ με τα μάτια κλειστά σωτηρία στο κάζι σανίδα. Μα όσο φεύγω από σένα μακριά με στα δίχτυα σου πέφτω ξανά που μου στείνεις παγίδα. Δίπλα από την πόρτα το κλειδί σου κρέμασα μην τύχει και περνάς.